kredyt 0% i do sierpnia nie płacisz. RLSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Bo w MediaExpert dalej masz. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit. Spółka ZOO. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 12 maja, minęła 18. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Strażacy dogaszają 3 pożary, które dzisiaj wybuchły w Warszawie. Największy to pożar hali przy Marywilskiej, który gaszono od wczesnych godzin porannych. Prezes Prawa i Sprawiedliwości krytykuje szefa rządu za zmianę zdania co do ochrony granicy z Białorusią. Hakerzy sprzedają dane, które wykradli z wewnętrznego serwisu Europolu. W Warszawie trwają akcje gaśnicze w związku z 3 pożarami. Płomień strawił centrum handlowe przy Marywilskiej, składowisko śmieci na Siekierkach oraz składowisko gabarytów na Wilanowie. Najważniejsze informacje zebrał Jan Olęcki. Pierwsze zgłoszenie strażacy otrzymali o 3:31 nad ranem. Zapłonęło centrum handlowe Marywilska 44, liczące 1400 sklepów, głównie z odzieżą. Ognia już nie ma, ale strażacy wciąż mają bardzo dużo pracy, o czym mówiła rzecznik Straży Pożarnej Katarzyna Urbanowska. Strażacy przegrzebują, przerzucają, przelewają wszelkie materiały, które znajdowały się w hali, aby ugasić zarzewia ognia, które jeszcze się mogą pojawiać. Oprócz pożaru centrum handlowego przy ulicy Marywilskiej, straż skończyła akcję gaszenia pożaru składowiska śmieci przy ulicy Bananowej na warszawskich Siekierkach i dogasza składowisko gabarytów, które zapłonęło na Wilanowie. W pożarach nikt nie ucierpiał. Służby informują, że chmury dymu unoszące się nad zgliszczami prawdopodobnie utrzymają się jeszcze kilka godzin i proszą mieszkańców o uważność. Jan Olęcki, Polskie Radio. Teraz jeszcze dramatyczna sytuacja kupców, którzy do wczoraj handlowali ubraniami w hali przy ulicy Marywilskiej w Warszawie. Po pożarze mówią, że nie wiedzą, co dalej. Teraz nie mamy pracy, nic nie mamy. Nie wiemy, co zrobić. Nie wiem. Teraz nawet nie mamy pieniędzy, żeby płacić za dom, za nic. Nie ma pieniędzy, tylko nie ma. Stowarzyszenie Przedsiębiorców Wietnamskich zapowiedziało na wieczór spotkanie dotyczące pomocy dla kupców. Rozmowy na ten temat zapowiadają też przedstawiciele warszawskiego ratusza i wojewody mazowieckiego. Prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński zarzuca Donaldowi Tuskowi, że nie jest gwarantem bezpieczeństwa. Polityk skrytykował spóźnioną jego zdaniem zapowiedź szefa rządu o wzmocnieniu granicy z Białorusią. Prezes spotkał się w Siedlcach z wyborcami. Mówił, że on sam jako wicepremier do spraw bezpieczeństwa już 3 lata temu miał informacje o hybrydowych działaniach od strony Białorusi. Krytykował Donalda Tuska za zmianę zdania w sprawie ochrony granicy. Ten, kto widzi niebezpieczeństwo bardzo, bardzo późno, a przedtem zwalcza tych, którzy to bezpieczeństwo zapewniają, nie jest dobrym gwarantem bezpieczeństwa dla Polski. I nie jest takim gwarantem Donald Tusk. Wczoraj, odwiedzając granicę z Białorusią, Donald Tusk mówił o potrzebie jej ufortyfikowania. Głównodowodzący Sił Zbrojnych Ukrainy generał Oleksandr Syrski przekazał, że sytuacja w obwodzie charkowskim w ostatnich dniach się zaostrzyła. Od piątku Rosjanie atakują tam tereny wzdłuż granicy. Zajęli kilka niewielkich miejscowości. O szczegółach Paweł Buszko. O tym, że sytuacja w obwodzie charkowskim w tym tygodniu istotnie się zaostrzyła, generał Syrski napisał w komunikacie opublikowanym w sieciach społecznościowych. Jak dodał, trwają walki na terenach przygranicznych, ale ukraińskie dowództwo zna plany wroga, elastycznie reaguje na jego działania i wzmacnia swoje siły na tych terytoriach. Rosyjskie wojsko atakuje na 2 kilkunastokilometrowych odcinkach wzdłuż granicy z Rosją. Według portalu Deep State Rosjanie kontrolują kilka wsi. Walki toczą się około 20 kilometrów od północnej granic Charkowa, drugiego co do wielkości ukraińskiego miasta. Z obwodu charkowskiego w ciągu ostatnich 2 dni ewakuowano ponad 4000 cywilów. Paweł Buszko, Polskie Radio. Hakerzy włamali się do wewnętrznego serwisu Europolu, który służy policjantom z całej Europy do wymiany informacji, donosi Der Spiegel. Dostęp do serwisu na co dzień mają tysiące funkcjonariuszy policji i ekspertów z całej Europy. Tam wymieniają się wiedzą i informacjami na tematy związane z przestępczością. Tylko administratorzy mogą dodawać nowych użytkowników do platformy, którą Europol określa jako jedną ze swoich głównych aplikacji. Teraz jednak cyberprzestępcy oferują sprzedaż danych wykradzionych z platformy, podaje Tygodnik. Jak pisze o tym, że w maju maju doszło do wycieku, napisał w piątek użytkownik forum popularnego wśród hakerów. Miał ogłosić, że sprzedaje cały zbiór danych Europolu. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia wieczorem i w nocy pogodnie. Na termometrach od 15 do 18 stopni, nad morzem w okolicach 12. W nocy od 0 na wschodzie do plus 4 stopni w centrum i 9 na północnym zachodzie. Na wschodzie i na podgórzu przymrozki do minus 3 stopni. Autopromocja. Dobry wieczór. Pierwszą płytę wydali 10 lat temu. Ich najnowsze wydawnictwo ukazało się kilka tygodni temu. Nosi tytuł The World is Louder. Z tej okazji przyjeżdżają na koncert do Trójki. Oxford Drama. Oxford Drama. Elektropop najwyższej klasy z Wrocławia, dziś w Warszawie przy Myśliwieckiej. Na antenie Trójki tuż po 19:00. Transmisja wideo na naszej stronie, Facebooku i YouTubie. Polecam, Justyna Grabasz. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wypróbuj suplement diety zawierający nie 300, a 600 mg fosfolipidu mesentiale w jednej kapsułce. Jeśli dbasz o wątrobę, wybierz Eselif 600, który zawiera wyciąg z kurkuma longa, wspierający prawidłowe funkcjonowanie wątroby oraz 600 mg fosfolipidu mesentiale z nasion soi. Eselif 600 to aż 50 kapsułek, a mimo to kosztuje tylko około 25 zł. Więcej informacji na eselif.pl. Eselif 600. Zdrowie dla wątroby, korzyść dla portfela. Aflofarm. Wielki wyścig kolarski, kultowa trasa Orlen Tour de Pologne amatorów, profesjonalna oprawa, bezpieczeństwo i wielkie emocje. Taki będzie Orlen Long Team Race w Arłamowie. 18 maja wyścig amatorów, a dzień później wielki finał Orlen Wyścigu Narodów. Patroni medialni: TVP Sport, Sportowy24.pl, Cityboard Media, Onet, Przegląd Sportowy. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny Orlen. Cześć, tu moja automatyczna sekretarka. Teraz nie mogę rozmawiać, bo smacznie śpię. A to dlatego, że wieczorem biorę suplement diety Valerin Sen. Tabletki Valerin Sen o naturalnym składzie ułatwiają mi zasypianie i wspomagają spokojny sen bez wybudzeń przez całą noc. Odzwonię rano, kiedy wstanę wyspana i wypoczęta. Dobranoc. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. I prawie 8 minut po godzinie 18. Trzecia strona medalu. Na drugą godzinę audycji o rzeczonym tytule zapraszają Dariusz Urbanowicz i Krzysztof Łoniewski. Darku, sprawy bieżące. Tak, Olaf Koi wygrał dzisiejszy etap sprinterski, dodajmy ze sprinterską końcówką 107 edycji Giro d'Italia. Czekam na potwierdzenie miejsc Polaków. Jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie, to ja zerkam tutaj na telefonie na to, co dzieje się w Premier League. Tutaj mamy szlagier na Old Trafford. Manchester United gra z Arsenalem, czyli wiceliderem tabeli, i wygrywają kanonierzy 1-0 od 29 minuty. A jeżeli chodzi o sprawy piłkarskie w kraju? To ja powiem, że ty zerkasz na telefon, ja zerkam na swojego laptopa, a tu się wyświetla mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa. Dużo tu się dzieje w tym spotkaniu. Prowadzenie Legii po samobuju, ale był też niewykorzystany karny Żozułego, zwarowany gol w Szołka, więc no, mecz zacięty. W każdym razie, ty oglądasz Legię, oglądam Arsenal z Manchesterem. Nie oglądaliśmy meczu Nowaka Dziokowicza z Alejandro Tabilo, czyli czykiem w turnieju w Rzymie ATP Tysięczniku. No i tam sensacja. Nowak Dziokowicz został pokonany w nieco ponad godzinę do 2 i do 3 przez 32 rakietę świata. I jeszcze dobra informacja z Astany, gdzie odbyło się Grand Slam w judo, czyli wielki szlem, jakby nie było. No ale w tym środowiskowym języku judo mówi się Grand Slam po prostu. Piotr Kuczera piąte miejsce, Beata Pacut-Kołoczko również piąte miejsce, Beata prawie pewna wyjazdu na igrzyska. Teraz Placebo, a potem Jan Kałucki i będziemy rozmawiali więcej o futbolu. 42. minuta przy Bułgarskiej w Poznaniu. Lech przegrywa z Legią 0-1. Tymczasem w studiu pojawił się zapowiadany Jan Kałucki, nasz były redakcyjny kolega, obecnie Kanal Plus Sport. Dzień dobry, Janku. Dzień dobry, ale obecny też kolega. Nadal się przyjaźnimy, bardzo lubię. Wciąż kolega. Janku, kilka tematów piłkarskich chcielibyśmy z tobą poruszyć. Oczywiście będziemy rozmawiali o tym, co się dzieje w Poznaniu w ligowym klasyku, o tym, czy Jagiellonia Białystok już właściwie jedną nogą jest na najwyższym stopniu podium w rozgrywkach ligowych, ale najpierw Liga Mistrzów i to, co wydarzyło się przed kilkoma dniami, gdy Szymon Marciniak przerwał chyba zbyt wcześnie kończącą akcję mecz w spotkaniu Realu z Bayernem Monachium. Nie było możliwości, żeby wówczas warować. Ogromna kontrowersja. Świat piłkarski naprawdę o tym mówił. Przypomniałbyś, o co chodziło? No właściwie ty już większość powiedziałeś. Mecz, doliczony czas, mecz Realu Madryt z Bayernem Monachium. Gdyby Bayern Monachium strzelił gola, byłaby dogrywka. Jak wspomniałem, doliczony czas gry, dośrodkowanie i Szymon Marciniak odgwizdał spalonego. Nie pozwalając dokończyć akcji, bo tym bardziej, że do tej pory jest jednak taka, nazwijmy to, niepisana zasada, że jednak sędziowie kontynuują akcję i ewentualnie później do niej wracają. A tu była taka sytuacja, że został odgwizdany spalony. Bardzo kontrowersyjny. Mi się wydaje, że koniec końców rzeczywiście chyba jednak był. Niemniej jednak, no jak to się czasami mówi, niesmak pozostał. Niesmak pozostał i też się więcej mówi o tym spalonym niż o Bayernie Monachium i Tuchelu, który też się troszeczkę nie popisał w tym spotkaniu. Mam tu na myśli pewne zmiany, które były przynajmniej dla mnie niezrozumiałe. No ale to też nie jest chyba też najlepszy okres dla Szymona Marciniaka. Zresztą Szymon Marciniak w tej chwili... Robi wrogów, prawda? Tak, ale chodzi mi o to, że w tej chwili Szymon Marciniak sędziuje mecz właśnie Lecha z Legią, tak, gdzie też musiał odwołać gola dla Legii pierwszego, którego trafił w 5 minucie chyba Paweł Wszołek. Ale wiecie co, przepraszam, że ci, Janku, przerwę. Pamiętam moją taką długą rozmowę z Szymonem Marciniakiem a propos VAR-u i on mówił, że on nie cierpi korzystać z VAR-u, że to jest dla niego wręcz uwłaczające. Tak, ale... To jest może jakaś nauczka. To też jeszcze musimy też takie rzeczy, żeby powiedzieć też słuchaczom, że VAR oczywiście jest pewną pomocą dla sędziego, ale w momencie, kiedy sędzia warowy mówi do sędziego głównego, nie wiem, Szymon, Marek, to znaczy, że jednak popełniłeś błąd. Mhm. I to się potem już dalej wiąże z jakimiś ocenami dla sędziego. A Szymon Marciniak ma taki też autorytet w naszym środowisku, co oczywiście nie jest dziwne. No jednak sędziował i finał Ligi Mistrzów, finał Mistrzostw Świata. Co było zresztą w Kanal Plus, w naszym takim serialu Sędziowie, było powiedziane, że jak Szymon Marciniak coś powie, to lepiej go nie wzywać, bo znaczy, że chyba ma rację. No, nie jest to najlepszy rzeczywiście taki moment dla Szymona Marciniaka. Chociaż, jak powiedzieliśmy na samym początku, najprawdopodobniej miał rację. Trochę przypadkowo, ale miał rację w tym półfinale Ligi Mistrzów. To ja tutaj chrząknę, bo 2-0, przepraszam, dla Legii, bo to jest mecz oczywiście wyjazdowy. Przepraszam, bo Salomon samobój. Druga bramka. Czy mamy dwa samobóje? Tak, i spadło Salomonowi na głowę, zmylił kompletnie bramkarza. Kuriozalna historia. Nie na głowę, przepraszam, piszczelem jakoś tak dziwnie. Ale trzymał się za głowę, więc chyba... To też jeszcze powiedzmy, bo nie wiem, czy mówiliśmy, że Josue nie trafił z 11 metrów. Co ciekawe, jeżeli Josue dzisiaj zobaczy żółtą kartkę, to będzie jego ostatni mecz w barwach Legii, ponieważ będzie klauzował w dwóch kolejnych spotkaniach, jak wiadomo, Josue odchodzi z Łazienkowskiej. No dobrze, Janku, czyli płynnie wchodzimy do naszej ekstraklasy, PKO Ekstraklasy. Zapytałem cię przed wejściem na antenę, czy uważasz, że Jagiellonia Białystok już tak naprawdę może mrozić szampany? Chłodzić szampany. Przepraszam. Nie, no oczywiście żartuję. 4 punkty brakuje Jagiellonii. Mecze z Piastem Gliwice i z Wartą Poznań, więc najprawdopodobniej tak. No Jagiellonia Białystok ma tylko to do siebie, że w tej chwili ona moim zdaniem nie gra z Koroną Kielce, z Piastem Gliwice czy z Wartą Poznań, tylko Jagiellonia Białystok gra z samą sobą. Jeżeli tutaj się ktoś może pomylić, no to tylko Jagiellonia Białystok, bo ma wszystko w swoich rękach. Wcześniej już Śląsk Wrocław miał pewne wpadki. gigantyczną wpadkę z ruchem Chorzów, co jest do tej pory dla mnie niepojęte. Jagiellonia Białystok tego nie wykorzystała, więc mówię, jeżeli Jagiellonia może tutaj z kimś przegrać, to tylko z samą sobą, no bo... Ale dowiezie twoim zdaniem? Dowiezie to mistrzostwo, bo też trzeba wziąć to pod uwagę. No oni mogą naprawdę zrobić coś historycznego, coś nieprawdopodobnego. Oczywiście niektórzy mówią, że o, ale jak będzie taki mistrz, to co on tam zrobią w europejskich pucharach? Ja myślę, że w tej chwili ani piłkarze, ani kibice nie myślą o tym, bo to mogą zrobić coś naprawdę wyjątkowego. Tak jeszcze posługując się jakimś takim przykładem, myślę, że jak Leicester City zdobywało mistrzostwo Anglii w 2016 roku, to nikt nie mówił, o, ciekawe, co oni tam zrobią w tej Lidze Mistrzów. No to schodziło na dalszy plan. No, możesz być najlepszy, możesz dokonać czegoś niezwykłego. No, przepraszam, a co robiły do tej pory inne nasze kluby w eliminacjach Ligi Mistrzów? No właśnie, ale ten sezon tak nie bez kozery chyba porównywany jest w swojej końcówce do wyścigu ślimaków. Tak, no tym bardziej, tak jakby nikt nie chciał. Tym bardziej, że początek sezonu był naprawdę znakomity. Na to na pewno składa się wiele rzeczy. Na pewno w pewnym momencie też głowa nie dociąga do pewnych założeń, do pewnych oczekiwań kibiców. Nie wiem, z czego to naprawdę powiedziawszy, z czego to wynika. No, Jagiellonia jest pod... naprawdę może dokonać czegoś niezwykłego. I przypomnijmy, nigdy nie była Jagiellonia mistrzem Polski. Nigdy nie była Jagiellonia mistrzem Polski. Też Białystok, który też przez, wydaje mi się, dekady był kojarzony z jakimś miejscem bardzo odległym od centrum kraju, gdzie chyba chodzą białe niedźwiedzie i tak dalej. No teraz chyba przez piłkarski poker troszeczkę. Biała Białystok. Trochę z drugiej strony prezes PZPN-u z Białegostoku, obecny selekcjoner, przecież też przez lata pracował w Białymstoku. Jagiellonia miała też gigantyczne szanse, żeby zdobyć Mistrzostwo Polski kilka lat temu. To też im się to wszystko wymknęło z rąk, więc... Tym razem się uda, twoim zdaniem. Tym razem się uda. Jeżeli chodzi o tych, którzy awansują do PKO Ekstraklasy, bo to bardzo dobra wiadomość generalnie chyba dla piłkarskiej Polski, że Lechia Gdańsk już awansowała, Arka Gdynia ma ten awans na wyciągnięcie ręki. Tak, więc drużyny z Trójmiasta awansują do Ekstraklasy. Dla nas dziennikarzy to też jest dobra wiadomość, bo zawsze raz, że derby Trójmiasta grzeją, dwa, że miło jest pojechać nad morze. Miło pojechać nad morze, no, ale fantastyczna jest sytuacja właśnie, jeśli chodzi o miejsca 3-6, czyli o te barażowe miejsca, bo tam jeszcze jest w walce oczywiście Wisła Kraków, jest GKS Katowice, ale teraz mi się przypomniało, jakby skala i prędkość, w jakim została odbudowana Lechia Gdańsk, jest niebywała, bo nie przypominam, bardzo dawno, nie przypominam sobie, kiedy drużyna, która spadła z Ekstraklasy, od razu do niej awansowała. To się raczej nie udaje. A też sobie przypomnijmy, że Lechia Gdańsk na początku sezonu miała problem ze skompletowaniem zespołu, drużyny. Tam nie było kim grać. W pewnym momencie to był klub mem, gdzie... Cytując klasyka, nie było niczego. Nie było niczego, to był klub mem, gdzie rozdawano spodenki piłkarzom w jakichś konkursach i tak dalej, więc naprawdę? Tak się tam niestety działo, więc tam był lej po bombie, ale zostało to wszystko naprawdę fantastycznie odbudowane i mam wielką nadzieję, że nowi Beniaminkowie nie podzielą losu dotychczasowych Beniaminków, bo jak na razie generalnie tak dwóch, było, trzech spada z ligi. Dwóch już trzech spada z ligi. No i a co ciekawe, Puszcza Niepołomice, którą wszyscy spisywali na straty, dzisiaj wygrała z Wartą Poznań i ma to utrzymanie na wyciągnięcie ręki. Przerwa przy Bułgarskiej, Blazić i Salomon bohaterami Legii Warszawa. Bardzo się cieszymy. Janku, na zakończenie wątek jeszcze raz związany z Ligą Mistrzów. Finał. Finał, faworyta wskazać łatwo. Czy twoim zdaniem Borussia Dortmund może napsuć krwi Realowi? Może napsuć krwi, ale... Nie na tyle. Znaczy Real Madrid jest taką drużyną, że jeżeli masz przynajmniej jedną sytuację, to ją musisz wykorzystać. Borussia Dortmund pisze przepiękną historię. No, historia trenera Terzicia, który oglądał ostatnie mistrzostwo Niemiec Borussii Dortmund z trybu. No teraz wprowadza Borussię Dortmund do finału Ligi Mistrzów, więc no, przepiękna to jest historia. No, widzieliście te zdjęcia z szatni po zwycięstwie, znaczy po tym, jak awansowali z Paryża, jak jeździli po stołach na brzuchach. Stoły pełne piwem. Znaczy ja właśnie właśnie jednego kciuka trzymam za Borussię Dortmund ze względu na Marco Reusa, bo to jest legenda Borussii Dortmund, która niczego nie wygrała z Borussią Dortmund. A piłkarz utalentowany fenomenalnie, gdyby nie kontuzje, to pewnie byłby w stanie zgarnąć i to będzie jego ostatni mecz w barwach Borussii Dortmund, więc a ja jestem takim piłkarskim romantykiem, więc tutaj mówię jeden kciuk za BVB. Mhm. Piłkarski... Wiemy, za kogo trzymasz drugi. Piłkarski romantyk Jan Kałucki był gościem trzeciej strony medalu. Janku, bardzo ci serdecznie dziękujemy i gratulujemy, że być może będziesz mógł skomentować mecz Ligi Mistrzów. No, spokojnie, spokojnie. Trafia do was, do Kanał tak, Plus. Tak, Liga Mistrzów będzie... No tak, no zgadza się. Skromny Jan Kałucki, bardzo serdecznie dziękujemy. Dzięki. Dziękuję. Przypominamy, nasz numer telefonu to 22 i 7 trójek w każdej sportowej sprawie. Może o Lidze Mistrzów i Szymonie Marciniaku, jakie jest Państwa zdanie, czy to, co zrobił, było karygodne? Może w sprawie awansu Lechii Gdańsk do PKO Ekstraklasy, może... A może w sprawach żeglarskich, stulecie Polskiego Związku Żeglarskiego ale właśnie trwa? Zanim zejdziemy na wodę, to jeszcze chciałem tutaj przekazać pozdrowienia dla kapitana żeglugi Wielkiej, Przemysława Darmochwała, taki jest, który słucha nas na Morzu Czerwonym. Ukłony, panie kapitanie. No a my tutaj w kwestiach wodnych pozostajemy. Zbliżają się bowiem Igrzyska Olimpijskie w Paryżu. Żeglarze będą rywalizować na olimpijskim akwenie w Marsylii. Największe nadzieje na podium wydaje się mieć w naszej kadrze aktualny wicemistrz świata w windsurfingowej klasie IQ Foil, Paweł Tarnowski. Z kolei nadzieją na kolejne regaty olimpijskie u wybrzeży Los Angeles może być Magdalena Wojciechowska. Też z klasy surfingowej sportowej, ale z formuły kite, a więc nie żagiel, nie pędnik z żaglem, tylko latawiec. Magda ma dopiero 19 lat, ale rokuje na zawodniczkę wielkiego formatu. Nieraz w trzeciej stronie medalu oddawaliśmy głos młodym, mniej znanym sportowcom. Znów możemy to zrobić. Z Magdą w Sopocie rozmawiał Krzysztof Łoniewski. Ty reprezentujesz kitesurfing. Wybrałaś akurat tę formułę surfingową, bo? Tak naprawdę to była taka dosyć spontaniczna decyzja. Ja na początku trenowałam narciarstwo, ale że mieszkam nad morzem, to było dosyć daleko. No i moi rodzice stwierdzili, że no już chyba sobie muszę wybrać coś innego. A że mój kuzyn pływał i widziałam to mieszkając tutaj w Trójmieście. Bardzo mi się to spodobało i dlatego akurat tak trochę spontanicznie wybrałam tą dyscyplinę. Od kiedy trenujesz? Wydaje mi się, że od 7 lat, może nie, 6. A ty jesteś młodą dziewczyną, więc mogę się zapytać, ile masz teraz? 19. Czyli jesteś bardzo młodą osobą. Jesteś jeszcze przed studiami, rozumiem, tak? Nie, ja już studiuję. Studiuję w Holandii. Studiuję na Technicznym Uniwersytecie w Eindhoven architekturę. Jak ty łączysz tak trudne studia z poziomem takim wyczynu na poziomie reprezentacyjnym? Muszę powiedzieć, że jest bardzo, bardzo ciężko. Też całe liceum trenowałam, więc trochę mam już doświadczenia, że tak ujmę, w tym łączeniu studiów i sportu. Dosyć się też cieszę, ponieważ większość moich wykładowców jest raczej wyrozumiała i moja uczelnia też docenia to, że uprawiam sport i mam niektóre różne ulgi, ale no przez to, że pływam, trenuję i dużo wyjeżdżam, nie ma mnie 40% czasu przynajmniej tam, więc no muszę dobrze zarządzać swoim czasem, żeby się wyrobić, że tak to ujmę. Ale tego właśnie uczy sport, prawda? Od dziecka. Dobrego zarządzania czasem. Tak mi się wydaje. Większość z moich znajomych też jest sportowcami, więc nie mogę tego do niczego porównać, ale uważam, że sport na pewno uczy organizacji i takiego układania sobie czasu w głowie. Twoje życie na razie układa się dwutorowo, bo z jednej strony bardzo poważne studia, fajny zawód gdzieś tam majaczący w przyszłości, z drugiej strony jednak ten wyczyn jest na wysokim poziomie. Gdybyś miała dziś zaryzykować, to w którą stronę skręci twoje życie? Bardziej w stronę architektury, czy bardziej w stronę sportu? Wydaje mi się, że przez jakiś krótszy okres czasu czy dłuższy skupię się też na skończeniu tych studiów, które już zaczęłam. Bo w sporcie niestety jest tak, że nawet najmniejsza kontuzja albo jakiś przypadek może po prostu skończyć twoją karierę. I uważam, że bycie sportowcem to jest jedna rzecz, a jednak skończenie jakiejś edukacji wyższej to jest zupełnie co innego. I jeśli mogę to robić naraz, to staram się tak robić. A skąd ty wynosisz takie dojrzałe podejście do życia? Wydaje mi się, że na pewno rodzice nauczyli mnie. Dali mi dosyć wolną rękę w większości sytuacji, więc na pewno podejmowanie jakichś takich własnych swoich decyzji to jest to, czego nauczyłam się tak naprawdę może sama, ale za ich jakąś inicjatywą. No ale nie powiem, że to jest łatwe i też czasami czuję, że podejmuję złe decyzje albo nie jestem pewna. Ale masz dopiero 19 lat. No tak, tak. Ale no, uczymy się też na błędach, więc... To powiedz mi teraz tak, za co kochasz kitesurfing? Ja kocham kitesurfing za to, że za każdym razem jak schodzę na trening albo na wodę, to czuję taką ciszę. Bo nie dość, że nasz sport jest bardzo cichy, ponieważ my pływamy ponad wodą na takim hydroskrzydle, to po prostu, kiedy jesteś samemu tak naprawdę gdzieś na wodzie w przestworzach, jest niesamowicie cicho. A oprócz tego uwielbiam prędkość. I u nas w sporcie jest niesamowita prędkość. My pływamy nawet 70 km na godzinę, więc taka adrenalina, no po prostu to jest uzależnienie. Ale też uwielbiam podróżować i to, że uprawiając ten sport... Bardzo, bardzo dużo udało mi się podróżować po świecie, bo w wieku nawet takim 13-14 lat... Dziecięcym jeszcze. Dziecięcym byłam w stanie, no co prawda to było na zawody, ale zobaczyłam też trochę świata, więc to też bardzo doceniam. Powiedziałaś o tej takiej niezwykłej prędkości, która jest przy kitesurfingu, mówiłaś o 70 km na godzinę, potrafisz taką pędzić. Zdarzyły ci się jakieś takie niebezpieczne historie, wypadki, wychodziła z nich bez szwanku? Ja na szczęście największe moje kontuzje wcale nie były na kitesurfingu, ale znam bardzo dużo osób, które naprawdę poważnie kontuzowały się podczas treningów albo zawodów. Ja osobiście połamałam tylko żebra na jednym z zawodów. To też nie zawsze chodzi o tą prędkość, tylko po prostu startując w dużych flotach i z dużą ilością ludzi, no po prostu to jest niebezpieczne. My bardzo blisko siebie pływamy i tak naprawdę już wszystkim zanikły takie pierwotne, że tak to mówię, instynkty, że ach, to może to nie jest niebezpieczne, to już tego tam nie ma i wszyscy jesteśmy bardzo blisko siebie, więc raczej niebezpieczeństwo wynika z jakichś zdarzeń. Tak, IQ Foil to klasa ekstremalna. Mówimy o formule kite. Przepraszam, ale to tam też się wszystko szybko dzieje, to też prawda. Mają foile, więc też pływają nad wodą. Muszę cię usprawiedliwić, bo cię zagadnąłem w czasie tutaj rozmowy z Magdą o IQ Foil, bo słyszałem, że będzie zmiana rozpiętość żagla, rozmiary żagla po Igrzyskach Olimpijskich, ale stąd to twoje skojarzenie. Świetna dziewczyna, Magda. Trzymamy za nią kciuki. Tak. Magda Wojciechowska, proszę zapamiętać to nazwisko. Chyba nas słuchała, także pozdrawiamy cię, Magda, i głęboko wierzymy w to, że z Los Angeles przywieziesz medal. Prawda? Prawda. It's cool. You can say that we are nothing, but you know the truth. And guess I'm the fool with her arms out like an angel through the car sunroof. I don't wanna call it off, but you don't wanna call it love. You only wanna be the one that I call baby. Cause I'm the poison, boys. Shoot another shot to stop the feeling. You could say it's just the way you are. Make an excuse, the stupid reason. Go hook where you know. Well, go hook where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. Go hook where you know. Well, go hook where you know. Yeah, just stop the world, just to stop the feeling. I'm saying, who cares? It's a sexually explicit kind of love affair. Ale ten utwór wyhamował. My też powoli już zaczynamy zdejmować nogę z pedału gazu. Niedużo czasu. Hamujemy piętą. Tak jest. 24 minuty zostały do 19, czyli do zakończenia trzeciej strony medalu. Zwykle o tej porze przenosimy się za ocean. Tak będzie i tym razem. Już tylko 8 drużyn pozostało w walce o mistrzostwo ligi NBA, koszykarskiej, rzecz jasna. Jesteśmy właśnie na półmetku półfinału w konferencji wschodniej i zachodniej. W dość trudnej sytuacji znaleźli się obrońcy tytułu, koszykarze Denver Nuggets, o czym opowie Jan Pachlowski. Tym razem nie z Florydy, Florydy, a z Nowego Jorku tam się wybrał ze swoim 6-letnim synem Julkiem. Miał mu pokazać to i tamto. Także ciekawe, jakie będą wrażenia, ale NBA, a nie tam, Nowy Jork. Podsumowując ostatnie wydarzenia w NBA, nie można nie zacząć spotkania z Państwem od informacji dotyczącej wyboru MVP sezonu zasadniczego. Wybór wcale nie był łatwy, ale ostatecznie padł na Serba Nikolę Jokicza. To trzecie takie wyróżnienie dla koszykarza mistrzów Denver Nuggets w ciągu ostatnich 4 lat. Zawodnik w tym roku osiąga świetne statystyki. Notuje średnio ponad 26 oczek na mecz. Do tego dokłada ponad 12 zbiórek i 9 asyst. Trafia blisko 60% rzutów z gry. Uzbierał już 25 triple-double. Sam LeBron James z niesamowitym uznaniem wypowiada się o Serbie i na jednej z konferencji prasowych, mówiąc o nim, w symbolicznym geście ściągnął czapkę z głowy w ramach powiedzenia czapki z głów. Sam koszykarz tak skomentował ten wybór. Nie byłoby tych sukcesów bez odpowiednich osób z mojego otoczenia. Zacznę od kolegów z drużyny, bo bez nich nic bym nie osiągnął. Trenerzy, zawodnicy, sztab medyczny, ludzi odpowiadający za przygotowanie merytoryczne lub organizację. To jest jeden wielki zespół. Nic nie zrobiłbym bez nich wszystkich. Komentował Nikola Jokic. Serb dodał, że ten tytuł nie będzie miał większego znaczenia, jak Nuggets w półfinale konferencji zachodniej odpadną w rywalizacji z Minnesotą. Serbski zawodnik uderzył w samo sedno. Mistrzowie Ligi NBA uciekli spod topora. Po 2 porażkach na własnym parkiecie w półfinale konferencji zachodniej koszykarze Denver Nuggets pokonali teraz na wyjeździe Minnesota Timberwolves 117-90 i w serii do 4 zwycięstw przegrywają już tylko 1-2. Dwa pierwsze spotkania tej rywalizacji, przypominamy, zakończyły się dużą niespodzianką. Minnesota dwukrotnie grała mistrzów na ich parkiecie. Jakby Timberwolves wykorzystali atut własnej hali i zwyciężyli po raz trzeci, to awans mieliby praktycznie w kieszeni. W playoffach NBA nikt jeszcze nigdy nie odrobił deficytu 3 spotkan. Ekipa Nuggets pierwszy raz od 3 meczów przekroczyła barierę 100 punktów, a warto podkreślić, że Minnesota to najlepiej grający zespół defensywnie w całej lidze. Dziś kolejne spotkanie pomiędzy Denver a Timberwolves. W konfrontacji wschodniej oddech złapali koszykarze Indiany Pacers, a Indiana stawiana jest w roli czarnego konia drugiej części rozgrywek. Po 2 minimalnych porażkach w Nowym Jorku Pacers ograli u siebie Knicks 111-106 i w całej serii przegrywają już tylko 1-2. Dzisiaj będą mieli szansę wyrównać stan serii. Niepocieszeni po 2 meczach u siebie byli najwięksi faworyci tego sezonu drużyna Boston Celtics. To dlatego, że w konfrontacji numer 2 rywalizacji Best of 7 Cleveland Cavaliers niespodziewanie przegrali. Podkreślam, niespodziewanie, bo w sezonie zasadniczym Celtowie w 41 spotkaniach w Bostonie zanotowali tylko 4 porażki. Celtowie odzyskali jednak teraz kontrolę nad serią i pokonali w Cleveland Cavaliers 106-93. Chcieliśmy się po prostu odbić od miejsca, w którym się niespodziewanie znaleźliśmy. Byliśmy mocno poirytowani ostatnią porażką. Powróciliśmy na właściwe tory, ale zdajemy sobie sprawę, że ciężka walka jeszcze przed nami, mówił gwiazdor Celtów Jason Tatum. Najlepsi po sezonie zasadniczym konferencji zachodniej Oklahoma City Thunder ma poważny problem. Przegrywa z Dallas Mavericks już 1-2. Thunder stracili też przewagę własnego parkietu. Z Nowego Jorku dla trzeciej strony medalu, Jan Pachlowski. Mówiłem, że Janek Pachlowski tym razem z Nowego Jorku? No właśnie. To ciekawe. Wiesz co, Darek, miałem okazję zerknąć ostatnio na kawałek meczu Denver Nuggets z Minnesota Timberwolves i dawno nie oglądałem NBA. Mam takie jednoznaczne skojarzenia. Poziom motoryki, siły, wygimnastykowania, skoczności tych potężnych facetów jest po prostu jakiś niebotyczny. No tak, ale jak patrzysz na takiego Jokicia, no to tam, że tak powiem, muskulatury Herkulesa nie ma. Ale odbijają się od niego, także na siłowni pakuje. Na pewno. If you're free tomorrow, don't make any plans. We can go to Sylvan Park and kick over trash cans. All around me, everywhere I turn. Is that the smell of fall or the city burn? There's a Mustang in the city and it's calling me out. Are you a Mustang or a kitty? What are you all about? to pretend to care. I like to watch you eat in front of the camera. Przy bułgarskiej mecz przerwany w tej chwili, zakopcone boisko całkowicie. Mecz, w którym w pierwszych 45 minutach nagromadzenie sytuacji zakrawających o kuriozum mogłoby obdzielić pewnie całą kolejkę albo i dwie. Nietrafiony karny, zwarowany gol, dwa samobuje i prowadzenie Legii 2-0. Dzieje się na Old Trafford także. Manchester United przegrywa 0-1 z Arsenalem. W ekipie kanonierów Jakub Kiwior, zwany tu i tam kawiorem na ławce rezerwowych, i w ten sposób przechodzimy płynnie do podsumowania kolejki w najlepszej piłkarskiej lidze na świecie. Gerrard! Oh, what about that? That was really special from the Liverpool captain. Corner taken, digs in! United score! City na autostradzie do tytułu. Zatrzymać może ich tylko Arsenal. Dziś arcyważne spotkanie. Ekipa Artety mierzy się z United. Mój mózg cały czas kieruje mnie ku jednemu momentowi. Momentowi, gdy podnosimy trofeum. Ufam mojemu instynktowi, aby się udało. Dla trenera Ten Haga to nie był łatwy sezon. Pierwszy rok to budowa dobrych fundamentów. Przekroczyliśmy plan, ale w tym sezonie było inaczej. Nie spełniliśmy oczekiwań. Ja wiem dlaczego. Poza tym i tak gramy w finale FA Cup. To wielkie osiągnięcie. Z ligi spada Burnley po porażce ze Spurs. Sheffield już pożegnało się z Premier League, no i wygląda na to, że dopiero po raz drugi w historii będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której cała trójka Beniaminków po roku wróci do Championship. Sytuacja Luton Town po porażce z West Ham jest raczej beznadziejna. Ostatni gwizdek, reakcja kibiców, to naprawdę mnie trafiło. Taki już jestem. Niełatwy dzień. Bilans bramek Luton ma taki, że uratować mogłaby ich tylko kolejka cudów. Wygląda na to, że Nottingham Forest nie da się już wyprzedzić. Trener Rob Edwards nie kryje emocji. Gracze, kibice i zarząd dali mi najlepsze półtora roku mojego życia. Dużo emocji także we wschodnim Londynie. David Moyes to człowiek, który sprawił, że kibice znów zakochali się w swoim klubie. Notuje Guardian. Teraz West Ham i Szkod powiedzieli sobie goodbye. I dla mnie, i dla klubu to dobra decyzja. Idziemy swoimi drogami, bo naprawdę te dobrych 4 lat. Bo mimo ostatnich słabszych wyników, Moyesowi nikt nie odbierze tych chwil w lidze konferencji. Pierwsze trofeum od 43 lat. To on może się pod nim podpisać i to jego nazwisko już zawsze błyszczeć będzie w kronikach powstałego w 1895 roku klubu. Dla trójki z Londynu, Adam Dąbrowski. Z Anglii oczywiście przenosimy się do Hiszpanii. Tydzień temu Real świętował mistrzostwo. W środę w nieprawdopodobnych okolicznościach wywalczył awans do finału Ligi Mistrzów po golach Joselu w samej końcówce, a wczoraj rozbił na wyjeździe Granadę 4-0. Ekipa z południa Hiszpanii już przed meczem straciła matematyczne szanse na utrzymanie. Z La Liga pożegnają się więc Kamil Piątkowski i Kamil Jóźwiak, którzy wczoraj zaliczyli odpowiednio 90 i 45 minut. A trener królewskich Carlo Ancelotti znów mógł dać szansę tureckiemu pomocnikowi. Arda Güler wykorzystał szansę i raz trafił do siatki Granady. Jest bardzo młody, jego limit nie jest jeszcze znany. Pokazuje fantastyczny talent i jest skuteczny pod bramką. Komplementuje Gülera trener królewskich. W tym sezonie jednak były gracz Fenerbahçe nie miał za dużo szans na przebicie się przy bardzo silnej pomocy. Zaliczył 8 mecz i 3 gola. Dużo więcej zaliczy w przyszłym sezonie Kylian Mbappé. Francuz w piątek wypowiedział te słowa. Salut à tous, c'est Kylian. Witam wszystkich, tu Kylian. Chcę wam coś powiedzieć. Zawsze powtarzałem, że sam przekażę informacje, gdy nadejdzie na to czas. Chciałem ogłosić, że to mój ostatni rok w PSG. Nie przedłużę umowy, a moja przygoda zakończy się za kilka tygodni. Dziś mistrz świata pożegna się z Parc des Princes meczem z Toulouse, a madrycki as już spekuluje, kiedy nastąpi prezentacja króla strzelców mundialu w Los Blancos. Czy oprócz Euro zagra też na igrzyskach i dokładnie na jakiej pozycji będzie występował w Realu oraz kiedy zadebiutuje. A dziś jeszcze ważny mecz Betisów w grze o Ligę Europy. 3 punkty ze zdegradowaną już Almerią są niezbędne. Jutro Barcelona zagra o powrót na fotel wicelidera. W tym celu musi pokonać u siebie Real Sociedad San Sebastian. Robert Lewandowski będzie polował na hat-tricka, który dałby mu prowadzenie w klasyfikacji strzelców. Tomasz Kowalczyk, Polskie Radio. A tu proszę, być może Kylian Mbappé zrobi przykłusa nam wszystkim i... wyląduje w Puszczy Niepołomice. Na przykład, albo w ŁKS-ie. Jeżeli chodzi o dzisiejsze spotkania w La Liga, to Cadix pokonał 1-0 Getafe, Atletico Madryt w takich samych rozmiarach Celta Vigo. Valencia remisuje 0-0 z Rayo Vallecano. Mamy 17 minutę tego spotkania, o 21 mecz Betisu z Almerią. A my teraz... odbieramy jeszcze jeden telefon, czy jeszcze? Jeszcze poczekajmy na niego. Poczekajmy, tak? No i posłuchajmy, co się wydarzyło w serii, a potem telefon. No dobrze. Totti al volo! Una traversa incredibile di Totti! Forse non sarà una canzone. Francesco Totti! Bologna zadała 2 nokautujące ciosy w pierwszym kwadransie gry. Najpierw Ndoye, a potem Posz wbili piłkę do bramki głową przy totalnej bierności neapolitańskiej defensywy. Thiago Motta, naturalizowany Brazylijczyk, były reprezentant Włoch i gracz PSG, przejął słabującą Bolonię 1,5 roku temu i zbudował zgrany, agresywny zespół, z którym w Serie A każdy musi się liczyć. Lavorano bene, hanno grande voglia di... Drużyna świetnie pracuje. Widać, że chłopcy chcą dokonać czegoś bardzo ważnego. Dziś znów zagrali dobrze na wyjeździe przeciwko bardzo mocnemu rywalowi. Jestem zadowolony i szczęśliwy, że mogę przeżywać ten szczególny moment. Moment jest rzeczywiście szczególny. Bologna na 99% po raz pierwszy w historii zagra w Lidze Mistrzów. Skorupski wczoraj nie grał, za to dobry występ zanotował nasz 19-letni pomocnik Urbański. Dzisiejsza Gazeta dello Sport. Cenna broń taktyczna, przeszkadzał Łobotce, a potem pojawiał się w ataku. Znakomicie czyta grę. Natomiast trudno cokolwiek dobrego powiedzieć o Napoli. Drużyna jest kompletnie rozbita, nie bez udziału właściciela Laurentisa. Mistrz Włoch, który rok temu czarował i zachwycał, musi walczyć o grę w Lidze Konferencji. La Gazzetta oceniła, że Neapolitańczycy zagrali wczoraj haniebnie. Piotr Zieliński z powodu urazu wczoraj nie grał. Podsumowując, na pewno w Lidze Mistrzów zagrają Inter i Milan, niemal na pewno Bologna i Juventus. O 5. miejsce walczą Roma i tegoroczna finalistka Ligi Europy Atalanta. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Pierwsza połowa meczu Juventus-Salernitana się kończy powoli, no i Wojtek Szczęsny puścił bramkę 0-1 tymczasem. Zdarza się, teraz zaglądamy na boiska Bundesligi i właśnie w tej sprawie mamy telefon. Ja chciałabym powiedzieć, że Borussia Dortmund w finale Ligi Mistrzów to jest największe zaskoczenie w ogóle turnieju. Zgadzamy się z tobą, młody człowieku, też jesteśmy zaskoczeni, ale jednocześnie nam w to graj, bo lubimy niespodzianki i mamy nadzieję, pewnie ty też, że BVB napsuje krwi Realowi i niech wygra z tymi królewskimi, bo oni ciągle wygrywają tę Ligę Mistrzów, a Borussii jeszcze się to nigdy nie udało. Bundesliga. Abgewehrt aus dem Hintergrund, müsste ranschießen. Ranschießt! Tor für Deutschland! W niemieckiej Bundeslidze Bayer Leverkusen powalczy dziś o 50. mecz z rzędu bez porażki. Brzmi nieprawdopodobnie i takie jest, szczególnie, że ta seria zaczęła się jeszcze w ubiegłym sezonie, gdy aptekarze bronili się przed spadkiem. O 19.30 pewna już tytułu mistrza Niemiec maszyna Szabiego Alonso zagra na wyjeździe z Bochum. Za tydzień jeszcze Augsburg i w końcu dwa finały. Ligi Europy z Atalantą Bergamo i Pucharu Niemiec Kaiserslautern. Celem jest zdobycie 3 trofeów, pobicie wszelkich rekordów i miano niepokonanej drużyny przez cały sezon. Borussia Dortmund i Bayern Monachium mają za sobą półfinały Ligi Mistrzów. Pierwszy od 11 lat niemiecki finał był blisko, ale Bawarczycy w ostatnich minutach dali się ograć Realowi Madryt. Piłkarze BVB świętowali awans po zwycięstwie nad Paris Saint-Germain i 1 czerwca na Wembley zmierzą się z królewskimi. W Bundeslidze powodów do radości jednak nie ma. Borussia znów przegrała, tym razem z broniącym się przed spadkiem Mainz. I to aż 0-3. Piłkarzom z Moguncji wystarczyło 11 minut. Najpierw gol Leonardo Barreiro, chwilę później dwa trafienia Lee Jae-sunga. Jadon Sancho tak tłumaczył się z tej niespodziewanej porażki. To bardzo silna liga. Nie wiem, dlaczego ludzie to kwestionują. To rozgrywki na bardzo wysokim poziomie i niezwykle trudne, o czym świadczy nasza porażka z Mainz. Jestem dumny z tego, że mogę tu grać. Bundesliga dla Borussii nie ma już żadnego znaczenia. Podopieczni Edina Terzicia skończą sezon na 5. miejscu w tabeli, dającym grę w fazie grupowej Ligi Mistrzów. Najważniejszy jest teraz finał Champions League i znalezienie sposobu na Real Madryt. Bayern wciąż liże rany po porażce z królewskimi i ma o co grać w lidze. Wicemistrzostwo Niemiec wciąż jest bowiem sprawą otwartą. Stuttgart walczy dzielnie. W piątek pokonał na wyjeździe Augsburg 1-0 i ma punkt przewagi nad Bawarczykami. Od 17.30 Bayern bez kontuzjowanego Harry'ego Kane'a gra z Wolfsburgiem. Filip Jastrzębski, Polskie Radio. No i powoli kończymy trzecią stronę medalu, tak. Ale zanim ją skończymy, to może wytłumaczyć się, dlaczego nie będziecie w przyszłym tygodniu podczas serwisów sportowych w Trójce, poza poniedziałkiem. No ale będę w inny sposób obecny, ponieważ wybieram się na wyścig narodów w kolarstwie szosowym. Dwa etapy w Czechach, jeden w Słowacji, potem dwa w Polsce. No i fajne ściganie, Puchar Świata Orlików, czyli do 23 lat. Poprosimy o relację. Będą, obiecuję. Kończymy po godzinie gry w Poznaniu. Legia prowadzi po dwóch samobójach 2-0. Manchester United przegrywa z Arsenalem ciągle 0-1. A my się żegnamy. Agnieszka Łukasiewicz, Elżbieta Różycka, Krzysztof Łoniewski i Dariusz Urbanowicz. Do usłyszenia wkrótce. Audycji trzecie strony medalu są od wielu lat. I dzięki wspaniałym prowadzącym chyba nie ma lepszej audycji sportowej.